pisze. Siedemdziesiąty szósty rok, proszę Państwa, powstaje grupa, która nagle okazuje się zupełnie łamie wszelkie zasady, które do tej pory obowiązywały w popkulturze, w całym tym show biznesie. Grają tak, że właściwie większość nie jest w stanie tego zaakceptować. Grupa Suicide, kompozytor i autor tej koncepcji, czyli Alan Vega, płyta pod tytułem Suicide, a utwór nosi nazwę Cze. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Jestem niezmiernie ciekaw, czy ktokolwiek rozpozna ten utwór, który zaraz poleci, w jakim wykonaniu jest, kto go zagrał, kto go wymyślił. To wszystko możecie oczywiście, proszę Państwa, napisać i przysłać mi tą odpowiedź na adres jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Być może będą jakieś nagrody, tego nie jestem w stanie obiecać. Niemniej jednak piosenka nosi tytuł Kiedy jesteś blisko. Thank you. po drugiej stronie Morza Bałtyckiego, moi drodzy państwo, czeka na nas już zespół, który za chwilę zagra dla was utwór pod tytułem Ra, a oni sami nazywają się Gałpa. Silence. Nie wiem, czy państwo wszyscy oglądali, z pewnością większość widziała film pod tytułem Siedem, który opowiada o seryjnym mordercy, który oczywiście w przebiegły sposób doprowadza głównych bohaterów, tych dobrych, którzy ścigają złego. No i tak muszą wykonać zadanie, które dla nich wymyślił. Ale dzisiaj posłuchamy Siódemki w wykonaniu grupy Psychocukier. Argument, który mówi, że ktoś świetnie śpiewa, ponieważ ma głos wielooktawowy, nie jest do końca tak naprawdę adekwatny, ponieważ nie trzeba mieć wielu skal, żeby wymyśleć nowy sposób posługiwania się głosem, a przede wszystkim mieć w głowie to, co chce się przekazać publiczności. I tak też, proszę państwa, będzie w tym wypadku grupa Sex Pistols, jeden z bardziej, można powiedzieć, mądrych tekstów z ich repertuaru pod tytułem Bodies. Yeah. Czasami, proszę Państwa, człowiek siada przy mikrofonie i chciałby tak ładnie przedstawić coś, co w gruncie rzeczy samo za siebie mówi najlepiej. Grupa Underworld plus Iggy Pop, Food for the Therapt.

czasu nam. Jutro przyjdą ci debile i zepsują całkiem mój nowy plan. Gdy zabiorę cię do lasu, to wykopię wielki głęboki dół. Potem w dole się położę. Od tej pory będzie to mój dom. Tak jak, proszę Państwa, na początku lat 70. każdy, który rozpoczynał grę na gitarze z zamiarem zostania gwiazdą rocka, rozpoczynał przeważnie od riffu Smoke on the Water, czyli dym na wodzie, zespołu Deep Purple, a w latach 80. i 90. wszyscy ci, którzy zaczynali grać na gitarze basowej, starali się zagrać Chemical Brothers i numer Block Rocking Beats. Mrocznego klimatu i oczywiście tej takiej wyczuwalnej, proszę Państwa, atmosfery przepowiadającej Armagedon, apokalipsę w surrealistycznych okolicznościach, w takim klimacie właśnie powstawał i tworzył swoją muzykę zespół Pancerne Rowery z Gdyni. Dziś posłuchajmy tej legendarnej formacji w utworze Schiza. Yeah. zrobisz mi zamykasz. Chcesz mnie zrozumieć, ty chyba ty mnie nie rozumiesz. Ty się zamykasz, ty się zupełnie zamykasz. Ja się, słuchaj, ja po prostu szukam. Ja ci tłumaczę, że nie mogę. Nie, tłumaczę, właśnie chodzi o to, że muszę ci tłumaczyć. Czego chcesz się tłumaczyć? No i wiesz, że ja pracuję. Siedem mórz przebyłem nieprzebytych. Siedem szans straciłem niepotrzebnych. Siedem błysków w twoich oczach. Nie byłeś naturalna. Kuszę mnie w mnie teraz po prostu taki okaz, że każdy od nas musi swoją oddzielną drogę iść. Nie ma musisz sens. To zrozumieć, jeżeli ty mnie kochasz. Jeżeli ty mnie kochasz, to ty musisz mnie tą wolność dać. Ty ja. Gdzie jest? Gdzie ja jestem dla ciebie? Nasz łącz was.